i za jedyne 1790 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycja. Zapraszamy do trójki aż do 19. Teraz czas na serwis. Michał Przerwa. Nieprzystąpienie uczniów do egzaminów maturalnych zrodzi konsekwencje dla całego systemu oświaty. Senat opowiedział się za programem Emerytura Plus bez żadnych poprawek. Jest śledztwo w sprawie zabójstwa w kościele na warszawskim Muranowie. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik ostrzega, że nieprzystąpienie uczniów do egzaminów maturalnych będzie skutkowało konsekwencjami dla całego systemu oświaty. Dziś prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego przyznał, że w związku ze strajkiem nauczycieli przeprowadzenie matur może być zagrożone. Marcin Smolik na antenie Polskiego Radia mówił, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której uczniowie nie zostaną sklasyfikowani. To są tak naprawdę konsekwencje już nie tylko dla tych młodych ludzi, dla całego systemu. Przecież za chwilę mamy rekrutację na studia wyższe. To potem idzie lawinowo, dotykając tak naprawdę wszystkich. No ci ludzie mają nie skończyć szkoły. To są jakieś niewyobrażalne dla mnie na dzień dzisiejszy kwestie. Mam nadzieję, że to nigdy nie dojdzie i zakończy się tylko na takich dywagacjach, jak teraz sobie czynimy. Prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że w strajkujących szkołach mogą nie odbyć się rady pedagogiczne. Zagraża to egzaminom maturalnym, bo przed 26 kwietnia rady muszą wystawić maturzystom ocenę, by uczeń mógł być dopuszczony do majowych egzaminów. Senat przyjął bez poprawek ustawę o programie Emerytura Plus. Poparło ją 81 senatorów, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Ustawa przewiduje jednorazową wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów. Wyniesie ono 1100 zł brutto, co oznacza, że do ręki każdy senior otrzyma 888 zł i 25 groszy. Świadczenie będzie wypłacane wraz z majowymi emeryturami i rentami. Zdaniem senatora Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Mikołajczyka program Emerytura Plus jest oczekiwany społecznie. Przychodzą do nas do biura emeryci, którzy po tym, kiedy usłyszeli o nowej piątce PiS, mówią o tym, że bardzo dziękują za tę propozycję, bo będzie ona dla nich niezwykle ważna w kontekście też planowania wydatków w tym roku. Do świadczenia w ramach programu uprawnionych jest 9 800 000 seniorów. Jego koszt oszacowano na 10 800 000 zł. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Andrzej Duda może ją podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa w kościele świętego Augustyna na warszawskim Muranowie. Napastnik zaatakował tam przebywającego mężczyznę, który zmarł po przewiezieniu do szpitala. Ofiara to 64-letni Marek T., ojciec jednego z duchownych. Napastnik, 40-letni Jan B., zawodnik sztuk walki, nieprzytomny, leży w szpitalu. Pod jakim kątem prowadzone jest śledztwo, mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Łukasz Łapczyński. Prokurator wszczął śledztwo w kierunku zabójstwa pokrzywdzonego poprzez zadanie uderzeń skutkujących licznymi obrażeniami głowy oraz w sprawie spowodowania obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni księdza, który próbował obezwładnić napastnika. Czekamy na informacje od lekarzy, kiedy będziemy mogli wykonać czynności procesowe z osobą, która dopuściła się tych czynów. Motywy napaści pozostają nieznane. Napastnik po obezwładnieniu przez policjantów doznał zapaści. Niewykluczone, że był pod wpływem narkotyków. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok zmarłego. Silne trzęsienie ziemi w Indonezji. Jego magnitudę oceniono na 6,8. Epicentrum wstrząsów znajdowało się u wschodnich wybrzeży wyspy Celebes na głębokości 17 kilometrów. Wiele osób w panice opuściło domy. Nie ma informacji o ofiarach czy szkodach materialnych, jednak amerykańskie służby geologiczne ostrzegają, że straty mogą być potencjalnie duże ze względu na zły stan techniczny budynków. Partia Brexitu to nazwa nowego brytyjskiego ugrupowania. Jego twórca to Nigel Farage, niegdyś odpowiedzialny za największe sukcesy eurosceptycznej UKIP Partii Niepodległości. Miliony ludzi popierających Brexit czuje się zdradzonych. Moja partia występuje w ich imieniu, mówi Nigel Farage. Jego stronnictwo ma walczyć o kształt Brexitu, ale jest też cel szerszy. Polityk uważa, że dotychczasowy system brytyjski oparty na dominacji dwóch partii jest zepsuty. Sprawia, że wielu ludzi nie ma politycznej reprezentacji. Ten system już nie działa. Parlament stracił kontakt z ludźmi. Wybory europejskie to tylko początek. My chcemy rewolucji w brytyjskiej polityce. Nigel Farage ostatecznie odcina się też od UKIP, partii Partii Niepodległości. Był architektem jej największych sukcesów, ale teraz mówi i tak. Niestety UKIP postanowił otworzyć się na skrajną prawicę, która potem przejęła partię. Wizerunek ugrupowania jest w strzępach. Nigel Farage skrytykował swe byłe ugrupowanie za to, co postrzega jako antyislamską retorykę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe w studiu Adam Malecki. Iga Świątek walczy o półfinał tenisowego turnieju w Lugano. To turniej rangi WTA. Jej rywalką jest Vera Łapo. To Białorusinka. Wygrała pierwszy set 6-4. W drugim świetna odpowiedź Świątek. Wygrała 6-4. W trzecim decydującym jest 4-1 w gemach dla 17-letniej Polki. Tak trzymać. Tak jak wróble z nad morza ćwierkały, tak się stało. Jacek Zieliński, były szkoleniowiec Termaliki, Brukbet Nieciecza, Krakowi, Ruchu Chorzów czy Lecha Poznań, został trenerem Arki Gdynia. Zastąpił zwolnionego Zbigniewa Smułkę, a do zrealizowania ma konkretne zadanie – uchronić Arkę przed spadkiem. Żółto-niebiescy czekają na zwycięstwo od listopada i obecnie zajmują 13 miejsce, ale mają zaledwie punkt przewagi nad strefą zagrożenia. Jutro Arka zagra z Miedzią Legnica. Jutro zresztą zostaną rozegrane wszystkie mecze ostatniej 30. kolejki rundy zasadniczej, początek o 18. Dzisiaj o 18. pierwszy mecz drugiej kolejki żużlowej Ekstraligi. Stal Gorzów na stadionie Edwarda Jancarza podejmie Beniaminka, Motor Lublin. W pierwszej kolejce Stal przegrała w Częstochowie z Włókniarzem, a Motor pokonał u siebie GKM Grudziądz. Zwycięstwo Beniaminka robiło wrażenie. Wygrali mimo kontuzji lidera Andreasa Jonsona. Rywali chwali także Szymon Woźniak i przypomina, że gorzowianie w zeszłym roku też zmagali się z problemami kadrowymi. Los drużyny z Lublina również nie rozpieszcza i widać, że tak jak my w zeszłym roku byliśmy mocno zdeterminowani, żeby pomimo tych przeciwności losu wykonać swoją pracę dobrze, to widać to teraz w podobny sposób u drużyny z Lublina, że ci zawodnicy, którzy mają szansę, starają się ją wykorzystać jak najlepiej i każdy metr toru pokonują z pełną determinacją. My musimy być tutaj na pewno gotowi na twarde spotkanie. Twardego spotkania na najtwardszym w Ekstralidze torze można się spodziewać także w Grudziądzu. Tam GKM podejmie Włókniarze Częstochowa. Początek o 20.30. Nie zgadzasz się? Twardy jest. Zgadzam się i mam tylko nadzieję, że moi krajanie będą, popiszą się po prostu i będę za nich trzymał kciuki. Bardzo dobra pora na żużel, piątek, wieczór, 20.30. Idealnie. Pewnie. Tylko wdychać metanol. Walka na torze, a także na macie. W Bukareszcie trwają Mistrzostwa Europy w zapasach. Występująca w kategorii do 53 kg Roxana Zasina będzie rywalizować o brązowy medal. Polka w repasażach pokonała Austriaczkę i Turczynkę i powalczy z Białorusinką Vanessą Kaładzińską. Trener Piotr Krajewski spodziewa się wyrównanej walki z utytułowaną rywalką. Ma w swoim dorobku bardzo dużo medali, ma przede wszystkim medal złoty z Mistrzostw Świata i tutaj tak naprawdę będzie to trochę taka walka nerwów, walka praktycznie o każdy punkt. Tutaj każdy punkt może być na miarę zwycięstwa. A ta walka o brąz dzisiaj wieczorem. Swój udział na Mistrzostwach Świata zakończyła reprezentacja Polski kobiet w hokeju na lodzie. Nasze panie przegrały w ostatnim meczu 0-2 z Holandią. Holenderki awansują do wyższej dywizji 1A, a Polki pozostają na dotychczasowym poziomie. Będą dalej grały w dywizji 1B. I bardzo dobra informacja z Lugano. Iga Świątek awansowała do półfinału. W ostatnim secie wygrała 6-1. Wiesz, właśnie sobie uświadomiłem, że to właściwie jest jeden z zapachów mojego dzieciństwa, ten etanol, prawda? Coś piękny jest metanol rzeczy. Jest. Tak, tak, to jest coś niesamowitego. Jeśli państwo też mają takie wspomnienia związane z żużlem, nie tylko z GKM-em czy GTŻ-em Grudziądz, proszę dać znać. Trzy słowa o pogodzie. Jutro na północy i w centrum zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na południu zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady deszczu. Wysoko w górach to proszę liczyć się ze śniegiem, jeśli państwo się tam pojawią oczywiście. Temperatura od 5 stopni nad morzem do 10 w centrum. Na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj rabatowy weekend w sklepach Euro i na euro.com.pl. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali za 1799. Lodówka Samsung No Frost 1,80 m tylko do niedzieli za 1549. Tylko 3 dni. Nie przegap okazji. Weekend rabatów w sklepach Euro i na euro.com.pl. Fiat Panda z rocznika 2019 dla praktycznych i wymagających. Pięciodrzwiowa Panda z radiem i klimatyzacją od 37 700 zł lub w promocyjnym kredycie. RRSO 0%, obowiązkowy AC. Sprawdź w salonach Fiata. Marian!

Chciałem się podzielić swoimi wspomnieniami, jeśli chodzi o zapach benzyny. Jak byłem nastolatkiem, rodzice kupili mi takiego komarka o nazwie Komar. I on był na benzynę, na mieszankę. I aby mógł działać, trzeba było wlewać benzynę do takiej wielkiej kanki. Majster z CPN-u dolewał oleju, to trzeba było odpowiednio zamieszać. I ten zapach to jest coś, co kojarzę do dziś. Tak samo jak dźwięk tłumika dużego Fiata, którego sobie potem kupiłem. To są dźwięki, których się nie zapomina, i zapachy. Zapraszamy do Trójki. Jest 17:17. Zamknięte lotnisko w stolicy, odcięta łączność. Takie wiadomości popłynęły wczoraj z ogarniętego już od kilku miesięcy protestami Sudanu. Okazało się, że władający tym krajem prezydent Umar al-Bashir został obalony przez wojsko. Zamach stanu jednak protestów nie przerwał. Więcej o tym Ernest Zozuń. Jestem Sudańczykiem, a to jest mój naród. Śpiewają na ulicach Chartumu ludzie. Protestują od grudnia zeszłego roku. Protest przeciwko rządzącemu od 30 lat prezydentowi to protest przeciwko biedzie. Kilka lat temu byłem w sudańskiej wiosce niejako w punkcie medycznym zorganizowanym przez organizację Lekarze Bez Granic. W ostatnim roku tu mieliśmy około 40 tysięcy pacjentów, tu w klinice. W Dżuaj, w stolicy regionu, około 20 tysięcy. W całym regionie przy różnych okazjach przyjęliśmy około 70 tysięcy pacjentów. Ilu macie lekarzy? Pytam. Jednego. Infekcje skóry, biegunki, choroby zakaźne, pasożyty. To najczęstsze rzeczy, z jakimi przychodzą. Moje dziecko choruje już drugi miesiąc. Przyszłam z nim, żeby mi pomogli, bo sama już nie mogę sobie dać rady. Różnych rzeczy próbowałam. Jakich rzeczy ona mogła próbować, pomyślałem, gdy słuchałem tej kobiety. Przecież nie ma ona dostępu do żadnych leków. Jedyne, co może robić, to kołysać swoje dziecko i czekać, aż zmęczone walką z chorobą zaśnie. Najważniejsze teraz to zdobycie jedzenia. Na spalonej słońcem ziemi niewiele da się wyhodować. To teraz jemy, o popatrz. Kobieta w naczyniu z tykwy podsuwa mi zerwane z jakiegoś drzewa liście. Czekamy, bo obiecali, że jakiś ryż przywiozą. Od tego czasu sytuacja w Sudanie jedynie się pogarszała i pogarszała. Prezydent Umar al-Bashir doprowadził kraj do katastrofy humanitarnej. Szacuje się, że 7 milionów ludzi, czyli blisko połowa kraju, jest zagrożona śmiercią głodową. Umar al-Bashir jest pierwszym urzędującym prezydentem, za którym Trybunał Haski rozesłał listy gończe. Oskarżono go o ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny domowej w sudańskiej prowincji Darfur. Ta wojna pochłonęła 10 tysięcy ofiar. Chwała Allahowi i chwała Najwyższej Radzie Bezpieczeństwa, składającej się z członków sił zbrojnych, członków policji państwowej, oficerów wywiadu i sił szybkiego wsparcia. Od dawna śledzi ona to, co dzieje się z instytucjami państwowymi i widzi złe zarządzanie, korupcję i brak sprawiedliwości w ich postępowaniu. Usłyszeli wczoraj z telewizorów Sudańczycy. Dalej dowiedzieli się, że władzę przejęła właśnie Najwyższa Rada Bezpieczeństwa. Na jej czele stoi generał Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, dotychczasowy minister obrony. Jeśli oni nie doprowadzą do tego, że władzę przejmie odpowiedni cywilny rząd, to nasza rewolucja się nie skończy. Nasze marzenia się nie spełnią. Obawy są słuszne, bo to nie pierwszy zamach stanu w Sudanie. Obalany właśnie prezydent także w ten sposób przejmował władzę. A my jako naród Sudanu nie chcemy takiej zmiany, bo to jest jedynie zmiana na stołkach i to nie jest to, czego chcieliśmy. Póki co będziemy stali na ulicach i placach, póki nie stanie się to, co chcemy. A jak się nie stanie, to ci ludzie ruszą w świat szukać lepszego miejsca do życia. Na terenie Sudanu obowiązuje stan wyjątkowy i godzina policyjna, ale te środki także jak dotąd nie uspokoiły sytuacji. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17.21. Za chwilę pani profesor Katarzyna Kłosińska i będziemy podsłuchiwać, co w mowie piszczy. Are a call to motion. They're all of you a verb in perfect view, like Jonah on the ocean. When you move, I moved. When you move, I'm put to mind of all that I wanna be. When you move, I could never define all that you are to me. It's reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement. When you move, I move. You're less ballooning, leaping, or Fred Astaire in sequence. Honey, you, your atlas and it's sleeping. And when you move, I move. When you move, I can recall something that's gone. When you move, honey, I'm putting all something so flawed and free. So move me, baby. Shake like the bough of a willow tree. You do it naturally. Move me, baby. So move me, baby. Like you've nothing left to prove. But nothing. Siedemnasta prawie 24, no to już nie ma na co czekać. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Profesor Katarzyna Kusińska, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ludzie listy piszą, pani Beata z Gdyni. Widzę, że zastanawia się, a właśnie, nieraz się nad tym zastanawiałem. Proszę wybaczyć, ale określenie opieprzyć. Skąd to się właściwie wzięło? Oczywiście panią Beatę z Gdyni interesuje to, dlaczego tym słowem, tym czasownikiem opieprzyć nazywamy, i też oczywiście przepraszam państwa za użycie tego słowa, no ale musiałam tutaj. W celach naukowych, bardzo proszę. W celach, tak, naukowych. Dlaczego tym słowem nazywamy danie reprymendy komuś? Mhm. Jaki, słuchaczka zastanawia się też, jaki to ma związek z pieprzem? Powiem tak, że ten czasownik dawniej znaczył tyle, co po prostu doprawić pieprzem, prawda? Tak jak czyli na przykład można było opieprzyć jakąś potrawę. Dzisiaj się raczej mówi, no, dopieprzyć, tak. Znaczy, tak, dodać, tak. I potem zaczął się wytwarzać taki sens metaforyczny, odnoszący się do takiego czynienia czegoś przykrym, prawda? Takim gorzkim trochę. Mm-hmm. Na przykład Kochanowski pisał: biedny żywocie, prawda, żeś miły, lecz cię frasunki zbyt opieprzyły. Czyli ten żywot został, no, opieprzony, to pisał, ja cytuję Kochanowskiego, przez frasunki, czyli przez jakieś kłopoty. Potem też rozwinęło się z tego takie znaczenie, że opieprzyć zaczęło znaczyć to, co dzisiaj. No, sprawić, że komuś jest niemiło, że jakoś jest przykro. I to też na przykład, to też na usprawiedliwienie trochę, że używamy tego słowa. Sienkiewicz pisał: ha, godnie nas opieprzył, nie ma co, prawda? A więc to można powiedzieć, że w ogóle ten czasownik wpisuje się w taką grupę wyrazów, które nazywają, czy odnoszą się do mówienia jakiejś przykrości poprzez to, że się jakoś używa jakichś przypraw, na przykład dosolić. Aleś mu przysolił, prawda? To jest takie. Czy nauka o języku polskim zna wyłącznie takie przypadki, kiedy to oznacza coś negatywnego? Czy mogłoby też świadczyć o tym, że dopieprzamy, ale po prostu dodajemy smaku? Dlaczego to jest po prostu nudne? O, bez smaku. To nie. To akurat ten czasownik akurat nie. Inne trochę, inne odnoszące się do dodawania przypraw, to troszkę tak, ale... A propos tych przypraw, czy tu moglibyśmy dopisać na przykład ochrzanić kogoś? No właśnie, oczywiście, prawda? Że dosolić, tak. Tak, to jest to samo. Dosolić, ochrzanić. Ochrzanić, jak najbardziej. Jak najbardziej. Pan Sławek pisze, jaka jest poprawna forma trybu rozkazującego czasownika jeździć, no bo może być jeździ i jeździ. Jak pisze pan Sławek, słowniki podają dwie formy, a która jest bardziej poprawna? Inaczej można by jeszcze to powiedzieć, że ktoś może się zastanawiać nad tym, czy mówimy na przykład nie jeździ tak szybko, czy nie jeździ tak szybko. Mm-hmm. Czasownik jeździć... No, ja przyznam szczerze, nie jeździ, słyszę częściej. Tak, zdecydowanie to jest częstsze i ten czasownik odmienia się tak jak na przykład brudzić, albo grozić, albo trąbić, no więc jak mówimy nie brudź tutaj, nie trąb, nie groź, no to też powinniśmy w zasadzie mówić nie jeździ. Nie jeździ. No właśnie, ale bo nie mówimy pani... przecież nie trąbi, czy nie brudzi. Rzadko pani profesor się spotyka. Tak, rzadko się tę formę spotyka, dlatego że rzeczywiście w wymowie jest ona dosyć trudna, tutaj wymówienie tych dźwięcznych spółgłosek na końcu, nie jeźdź. Ona w takiej szybkiej wymowie się zlewa z jeść, prawda? I no jakieś kłopoty nam sprawia. Wymaga to staranności, a z tym ostatnio mamy pewne kłopoty, prawda? Tak. Z tym pośpiechem językowym. No, ale to też i wcześniej tak było. Ta forma jeszcze zanim nastały czasy takie pośpieszne, to chyba ona też była w użyciu. I można powiedzieć w takim razie, że tak, że no przede wszystkim ta forma jeździ, czy nie, jest zgodna z systemem, jest jak najbardziej poprawna. Natomiast nie ma co ukrywać. No właśnie, mało kto jej używa. Czy jeździ jest w takim razie błędne, tak możemy jednoznacznie powiedzieć? W zasadzie już nie, dlatego że można powiedzieć, że przez to, że zdecydowana większość ludzi mówi jeździ, no to trudno uznać, że wszyscy popełniają błąd, prawda? Ona się jakby utrwaliła przez użycie. Wreszcie pani Agnieszka zastanawia się, dlaczego osobę wymagającą, czyli taką na przykład, która wymaga od ucznia, na przykład wymagającego nauczyciela, nazywa się czasami piłą. I czy piłą, to ma jakikolwiek związek z tym narzędziem, które znamy do piłowania? Z narzędziem do piłowania. To jest ciekawa historia, dlatego że tutaj w zasadzie pomieszały się dwa podobne wyrazy. Pierwszy z tych wyrazów to był czasownik pilować przez ly, nie przez ły. Dawny czasownik, który znaczał tyle, co zajmować się czymś, poświęcać się czemuś i też on oznaczał, miał drugie znaczenie, strzec coś, chronić coś. I z nim związany jest przymiotnik pilny, bo pilny to taki, który bardzo się czemuś poświęca, który gorliwie wykonuje swoje obowiązki. I też z nim ma związek czasownik pilnować. To znowu się odnosiło do tego drugiego znaczenia, czyli strzec coś, chronić czegoś. I z nim też, z tym dawnym pilować, ma związek dawny czasownik, znaczy nie dawny, tylko obecny też czasownik pilić, no przynaglać kogoś do czegoś. Na przykład mówimy, że terminy kogoś pilą. I właśnie z tymi wyrazami powinna mieć związek nazwa tej osoby, która jest taka, no, wymagająca. Ale... I ona powinna się nazwać pila. No właśnie, nigdzie tam ły nie ma, a jednak jest piła, prawda? Dlatego, że z tym pilować dawnym pomieszał się piłować, ciąć coś piłą. Bo też właśnie mówimy, i dlatego też mówimy na przykład, że ktoś mnie piłuje o pieniądze, chociaż zgodnie z etymologią to powinno być piluje i tak dalej. I od tego piłować w tym takim trochę pomylonym znaczeniu powstała piła, czyli osoba wymagająca. Pomylony, pomieszany, czasami błędny, ale piękny i bogaty język polski. Profesor Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękuję pani dziękuję profesor. Dziękuję serdecznie. 17:30 już prawie na zegarach. Ekonomia w Trójce. Studio Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Do końca maja będą gotowe nowe przepisy dotyczące ustawy o polskiej strefie inwestycji, zakłada Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. To nowy system wsparcia inwestorów. W myśl nowych przepisów firmy mogą otrzymać ulgę podatkową na inwestycje na terenie całej Polski, a nie tylko w specjalnych strefach ekonomicznych. Szefowa resortu Jadwiga Emilewicz mówi, że ustawa to duży eksperyment, nowe rozwiązanie. Jesteśmy po serii spotkań z zarządami, zbieramy także informacje, które przepisy wymagają doprecyzowania, także te zmiany, o których mówimy, będą miały charakter doprecyzowujący, a nie zmieniający zakres projektu, jakim jest Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną. Minister Emilewicz wskazała problemy zgłaszane przez przedsiębiorców. Nieprecyzyjność kryteriów, za co ponoszą te opłaty, więc tej precyzji na pewno brakuje. Będziemy ją chcieli dostarczyć na poziomie nie tylko tych wymienionych, bo one są, przypomnę, w rozporządzeniu, a nie w samej ustawie, więc będziemy je chcieli bardziej doprecyzować. Ale są też takie wątki dotyczące tego, co uznać za, w jaki sposób liczyć wartość inwestycji w badania i rozwój. Od września zeszłego roku do marca tego roku wydano ponad 170 decyzji o wsparciu inwestycji w polskiej strefie o łącznej wartości prawie 10 miliardów złotych. Dziś ostatni dzień giełdowego tygodnia. Sytuację na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie podsumuje teraz Emil Łobodziński, dom maklerski PKO BP. Dzisiejszą sesją kończymy cały tydzień, który dla inwestorów nie był zbyt emocjonujący. Indeks WIG20 nadal nie może przebić się przez opór na poziomie 2400 punktów. Nieco na wartości straciły spółki średnie, ZMWIG40, a spółki małe trwają w krótkoterminowym trendzie bocznym. Na parkietach zagranicznych również było spokojnie. Ostatecznie zarówno indeks rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się nieznacznie spadły. W tym tygodniu rynki żyły m.in. Brexitem. Ustalenie nowej daty na 31 października 2019 roku jest dobrą informacją, gdyż zmniejsza ryzyko wyjścia bez umowy, co byłoby negatywne dla obu stron. Rynki zareagowały na tę informację neutralnie. Z krajowych informacji warto zwrócić uwagę na uchwalenie w Sejmie obniżki podatku od wydobycia kopalin o 15%, co jest istotne dla KGHM-u. Na koniec jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,78 zł, tyle samo za dolara, za euro 4,28 zł, a za funta brytyjskiego 4,95 zł. Dzisiaj w nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem w górach, to poproszę po prostu śnieg. Temperatura od minus 4 na Kujawach, minus 3 na Pomorzu i Suwalszczyźnie, do plus 2, plus 3 gdzieniegdzie na południu i południowym wschodzie. W miejscowościach podgórskich od minus 1 do plus 1. W północnej połowie kraju miejscami możliwy spadek temperatury, uwaga, przy gruncie do minus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Tak, Dwa ognie Fischemady tworzy, bo to znów nasz numer jeden. Ja powiem tylko, że to 1940 wydanie listy przebojów programu trzeciego. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tomku, jaka pogoda czeka kierowców w nadchodzących tygodniach? Wiosna zawita na dobre, słońce zachęci do wyjazdu za miasto, zatem to najwyższy czas, by zadbać o swojego Volkswagena. Czy warto wybrać się na wycieczkę? Zdecydowanie, a planowanie trasy zacznijmy od autoryzowanego serwisu Volkswagena, gdzie mechanicy profesjonalnie wykonają serwis klimatyzacji i wymienią ogólnienie na letnie. Zaufaj naszym mechanikom. Poczuj prawdziwy komfort i bezpieczeństwo. Zadzwoń do swojego autoryzowanego serwisu Volkswagena już dziś i umów się na wizytę. Volkswagen. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od trzeciego roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!

Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut do 18 w sprawie opakowań. Państwo telefonują, tych plastikowych, 227 trójek. Naturalnie pomysł opakowań zwrotnych plastikowych i szklanych, no to jest jedyne rozwiązanie. Ja nie wiem, czemu jeszcze tego nie ma, czym to jest w interesie. Aczkolwiek no przyznać trzeba, że nawet z głupimi butelkami od piwa jest problem, żeby zwrócić, bo trzeba zbierać paragony, bo w sklepie można zwracać tylko te, które się dokładnie kupiło tam. Także no to jest jakiś obłęd, jeżeli chodzi o opakowania zwrotne u nas. No a to wszystko ważne, bardzo dziękuję. Chodzi o to, żeby rzeczywiście rozpatrzyć sprawę w skali chyba całej planety, prawda? Niektórzy na to nawet zwracają uwagę, że trzeba się już tym zająć, wskazując na wyspę plastiku, która gdzieś tam po oceanie w wielkości naszego kraju, czy nawet jeszcze większa wyspa dryfuje, no ale chyba najłatwiej, najpewniej zacząć po prostu od własnego domu. Przede wszystkim są dwa podejście. Pierwsze to jest globalne, ale myślę, że to najważniejsze to jest to, żeby każdy zaczął od siebie. Nie patrzył na sąsiada, tylko jednak segregujmy swoje śmieci, oddajmy te śmieci tam, gdzie trzeba oddać. I oczywiście pomysł z odbieraniem śmieci przez supermarkety czy sklepy z kaucją jest kapitalny. Jeżdżę do Niemiec od kilkunastu lat. Nie mieszkam, ale jeżdżę z tytułu pracy i tam to działa i kapitalnie się sprawdza. Więc zamiast wyrzucać butelki do lasu, jednak jeżeli będziemy mieli 10 butelek do wyrzucenia, czyli taką zgrzewkę, no to to już jest 5 zł. No 5 zł raczej nigdy do lasu nie wyrzuca. Także taka jest moja sugestia. Pomysł świetny, byle go zrealizować. Prawda? I o to właśnie chodzi. Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. 227 trójek Państwo mogą pisać także w tej sprawie. 71335, SMS-y bezpośrednio do mnie, podobnie jak i maile. zd@polskieradio.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia, za chwilę Puls Trójki. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. Well, the fool I've been before. Your love made me beg for more. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Magdalena Ochaniuk-Gadowska, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Strajk nauczycieli trwa od poniedziałku. Wszyscy zastanawiamy się teraz, co będzie w najbliższym czasie ze zbliżającymi się maturami. Egzaminy gimnazjalne się odbyły. Teraz egzaminy dla uczniów ósmych klas raczej też się odbędą. W studio w Warszawie pani Urszula Woźniak, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I mamy najprawdopodobniej połączenie Gdańskiem. Pani Monika Kończyk-Pomorska, kurator oświaty. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam wszystkich w studiu w Warszawie i wszystkich słuchaczy. Tak jak powiedziałam na wstępie, wszyscy zastanawiamy się nad tym, co będzie się działo z maturami. To jest to najważniejsze pytanie. Pani minister Zalewska mówi o tym, że przepisy stanowią jednoznacznie. Po pierwsze, prawo oświatowe mówi, że dyrektor ma taki obowiązek, żeby taką radę klasyfikacyjną przeprowadzić, a nauczyciele obowiązek uczestniczenia w takiej radzie klasyfikacyjnej. Mowa oczywiście o maturzystach tegorocznych. Osoby strajkujące, to pytanie do pani z ZNP, będą zobowiązani w jakikolwiek sposób, żeby uczestniczyć w takich radach? Tu działa kilka ustaw. Działa ustawa prawo oświatowe, ale działa też ustawa szczególna, czyli o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jeżeli nauczyciele zdeklarowali się, że strajkują, co jest ich oczywiście dobrą wolą, i tego dnia, kiedy będzie zwołana Rada Pedagogiczna, podpiszą listy strajkujących, to oczywiście, że nie będą uczestniczyli w posiedzeniu. Można ich w jakikolwiek zmusić do uczestnictwa? Nie, nie można. Nikt nikogo nie może zmusić ani do podjęcia czynności pracowniczych, ani też do tego, żeby strajkować bądź nie strajkować. Czy pani minister Zalewska mija się z prawdą? No ja nie chcę w taki kategoryczny sposób oceniać, że mija się z prawdą. Być może strategicznie zarządza informacją. I pytanie do Gdańska. Co się stanie w takiej sytuacji? Jakie instrumenty prawne będą wyciągane wobec takich nauczycieli, którzy nie będą brali udziału właśnie w tych radach klasyfikacyjnych? Panie redaktor, ja słuchając oczywiście wypowiedzi pani prezes, członka zarządu, myślę, że to jest pani prezes, przede wszystkim chcę powiedzieć, to znaczy, że pani prezes chce powiedzieć wszystkim uczniom dzisiaj, maturzystom, że nie ukończą klasy trzeciej lub czwartej w liceum, technikum. Niczego natomiast, takiego nie mówiłam. No tak tutaj zasugerowałam. Nie, przepisy prawa tłumaczyłam, niczego nie sugerowałam. Dajmy powiedzieć pani kurator. Natomiast jeżeli chodzi o przepisy prawa, to oczywiście ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ma jeszcze jeden bardzo istotny, moim zdaniem, przepis, artykuł 17, mówiącym o tym, skracając, że trzeba wyważyć żądania do strat, jakie może przynieść, tutaj mówimy o strajku i o nieprzystąpieniu do sklasyfikowania uczniów. No i co się dzieje w takiej sytuacji, kiedy tej klasyfikacji nie ma? Przede wszystkim nie wyobrażam sobie takiej sytuacji jako nauczyciel. No ale wyobraźmy sobie, że ona następuje. W tym momencie przede wszystkim dyrektor jest zobowiązany to jest obowiązkiem dyrektora i tutaj rzeczywiście dyrektorzy wykazują się niesamowitą odpowiedzialnością. Wiele szkół w województwie pomorskim już odbyło takie rady klasyfikujące, ale jest oczywiście część szkół, która nie odbyła i o tych dzisiaj będziemy musieli przypomnieć, że przede wszystkim dyrektor, na nim spoczywa olbrzymi obowiązek, jeżeli chodzi o przeprowadzenie wszystkich czynności wynikających z organizacji roku szkolnego, w tym rady klasyfikacyjnej, również powinien taką radę zwołać i tutaj duża. Ale co się dzieje, jak nie zwoła? Co się dzieje, jak nie zwoła? Nie. Jak nauczyciel zwołać dyrektor musi. Dyrektor zwołuje, a nauczyciele i tak nie przychodzą, bo strajkują. Tak, ale wydaje mi się, że tutaj odpowiedzialnością przede wszystkim każdego nauczyciela, my mówimy tutaj o prawach, więc mogę przypomnieć, że prawem nauczyciela, oczywiście szanując wszystkie tutaj ustawy, jest możliwość podjęcia akcji strajkowej, natomiast prawem ucznia jest przede wszystkim nauka i ukończenie szkoły. Dobrze, pytanie i szanujmy teraz do swoje Warszawy. Prawa. Pytanie do Warszawy, tutaj do pani Urszuli Woźniak. Państwo rekomendują taką formę protestu, nawet żeby nie dopuścić kogoś do matury? Nie, my nie rekomendujemy ani tego, żeby klasyfikować, nie klasyfikować. Proszę sobie uzmysłowić, że mamy do czynienia... No jak, albo ZNP jest za tym, żeby dopuszczać do matury, pani redaktor, albo nie. Pani redaktor, mamy do czynienia z ogromną rzeszą nauczycieli, najbardziej wykształconą grupą zawodową w Polsce. To są ludzie odpowiedzialni, którzy w tej chwili bronią swoich przekonań. Ja to wszystko rozumiem, to jest stanowisko ZNP, ale czy ZNP rekomenduje i mówi tak, nie zbierajcie się na rady pedagogiczne, nie klasyfikujcie. Nie, w ten sposób Związek Nauczycielstwa Polskiego nie mówi. Każdy musi zdecydować sam w swoim sumieniu i podjąć taką decyzję. Program Trzeci Polskiego Radia dotarł do takiej zamkniętej grupy na Facebooku, skupiającej uczestników i współorganizatorów strajku szkolnego w województwie łódzkim. I tam nauczyciele mówią wprost, piszą o tym wprost, że jeżeli strajk będzie nadal trwał, nie będzie możliwości dokonania tego, co za tym idzie, młodzież nie będzie mogła przystąpić do matury. To jest możliwy scenariusz, o czym rząd chyba nie myśli. To jest pytanie do Gdańska. Co rząd chce w takiej sytuacji zrobić? Bo ta groźba nieodbycia się matur jest coraz bliższa. Ja myślę, że jeszcze w kategorii matur nie możemy mówić. Najpierw trzeba dzisiaj powiedzieć i zaapelować do wszystkich nauczycieli rzeczywiście do sumienia i przede wszystkim też przypomnieć artykuł 6 Karty Nauczyciela i ustawy Prawo Oświatowe, artykuł 5, gdzie nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem ucznia. To dobro ucznia oczywiście szeroko rozumiane i myślę, że powinniśmy o tym przypominać. Pani jest druga... Pomorza, dyrektor szkoły podstawowej w Starogardzie Gdańskim, zabronił strajkującym nauczycielom wejść do szkoły podczas egzaminów gimnazjalnych. Czy będą jakieś konsekwencje dla nauczycieli, takich, którzy zakłócają egzaminy? Kuratorium ma jakąś możliwość wpływania? Przede wszystkim to nie było w kategorii zakazu, tylko ta szkoła mieści się w dwóch różnych budynkach. Jeden budynek właśnie został przeznaczony dla osób strajkujących. To pracodawca i tutaj też zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wskazuje miejsce, gdzie można przebywać w czasie strajku. Czy są jakieś konsekwencje, które może wyciągnąć kuratorium wobec takich nauczycieli, którzy mogą w ogóle hipotetycznie zakłócać egzaminy? Oczywiście zakłócać egzaminu nie można. Przede wszystkim takie przypadki nie miały miejsca. Tutaj chodziło tylko i wyłącznie o to, że dyrektor szkoły wskazał wszystkim osobom strajkującym ten drugi budynek, który był zaraz oddalony, obok to szkoła w dwóch. Tak, natomiast co do przeszkadzania w czasie egzaminów, to zdarzały się rzeczywiście, ale tutaj na naszym Pomorzu nie, na szczęście. Natomiast zdarzają się inne sytuacje bardzo nieprzyjemne ze strony strajkujących. Wiem, właśnie chcę o tym powiedzieć. Tak, Komitet Obrony Demokracji głównie w Gorzowie Wielkopolskim odbył takie tournée przed szkołami gimnazjalnymi. Uczniowie pisali, aktywiści odpuszczali przez megafon odgłosy trzody, chlewne i krów. Strajkujący nauczyciele, między innymi ZNP, wyszli i bili im brawo. Jak pani to ocenia jako członek zarządu ZNP? Znaczy ja tylko i wyłącznie słyszałam o tym incydencie. Ja oglądałam filmy. Ja akurat nie oglądałam, ale z całą pewnością, skoro trwały egzaminy, na takie zachowanie można sobie było pozwolić, ale nie w taki sposób, aby przeszkadzać uczniom. Być może to uczniom nie przeszkadzało, bo tego nie słyszeli, bo wiemy, że w tej chwili również budynki oświatowe. A skąd te krowy i świnie się tam wzięły? No aż skąd się wzięły? No z tej pięknej obietnicy pana prezesa. To i tu, żeby nie było, ponieważ my jesteśmy, jak powiedziałam, ludźmi wykształconymi, to my wiemy, skąd są pieniądze na krowy i na świnie. Natomiast nie tyle chodziło o te krowy i świnie, co dostaną po 500 i po 100 zł. Dostaną w najbliższej perspektywie budżetowej. W jakiejś perspektywie budżetowej, tylko chodziło o to, że tak naprawdę ani na jednej konwencji partii rządzącej nie wspomniano ani półsłowem o nauczycielach. Jak rozmawiamy już o krowach i świniach, to są różnego rodzaju protest songi. Nauczyciele nie pojadą na wakacje do Chorwacji, śpiewają sobie takie piosenki, przebierają się za krowy, muczą. Czy to nie deprecjonuje w ogóle tego strajku, a także nie podważa godności etosu nauczyciela? To pytanie do Gdańska. To znaczy, ja chcę powiedzieć jedną rzecz, może tutaj podsumuję parę kwestii. Oczywiście sfera budżetowa jest sferą, rozumiem, w której również znajdują się częściowo, rozumiem, bo to są pewne inne uwarunkowania prawne, ale nauczyciele i tam też są wszyscy ludzie wykształceni, posiadający odpowiednie kwalifikacje, wysokiej rangi specjaliści. I tylko chcę przypomnieć, że sfera budżetowa 1 stycznia 2019 roku dotrzymała 2,3% podwyżki. Ale pani kurator, ja się zapytałam o te protest songi, o te happeningi. treningi podczas strajku. Tak, co pani natomiast o tym jeżeli chodzi o prestiż zawodu i godność zawodu nauczyciela, to oczywiście chcę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie takiego zachowania, również takiego, gdzie uczniowie przychodzą do szkoły spokojnie zdawać egzaminy, a spotyka ich buczenie bądź też niewpuszczanie. Od strony przeciwnie. Osób strajkujących, to oczywiście pani, oczywiście możemy tutaj zaprzeczać, natomiast moi wizytatorzy chodzą, są uczestnikami, również członkami tak zwanych komisji nadzorujących i to widzieli, także myślę, że tutaj kiedy nie ma. Kiedy nauczyciele buczeli na natomiast uczniów. Jesteśmy nie na uczniów, tylko no, na tak, członków komisji no, egzaminujących tak, i nadzorujących, natomiast uczniowie również wchodzą do tej szkoły tymi samymi drzwiami, co inni drzwiami. Członkowie dobrze, komisji. I tutaj takie świadectwo. Pani Elżbieta Jarzą, szłam przez ten szpaler, dławiąc się własnymi łzami. Widziałam pogardę w oczach moich koleżanek i kolegów. To jest z Legnicy. To nie jest jeden przypadek. To jest ta osoba, która płakała i szła przez ten szpaler. To pytanie do tutaj do pani członka zarządu. Znaczy, ja bym na to odpowiedziała tak. W jednej z małych miejscowości wiejskim przedszkolu strajkuje w tej chwili, chociaż w referendum wyszło, że chce strajkować całe grono pedagogiczne, strajkuje jedna nauczycielka i została opluta przez swoich kolegów. Nie wyobrażam sobie takiego zachowania ze strony nauczyciela, dlatego że właśnie my powinniśmy stanowić przykład dla uczniów, skąd te jak emocje? Się zachowywać godnie, to jest raz. I godnie się zachowywać w stosunku do uczniów, którzy, jak pani chyba prezes wie, nie są stroną sporu zbiorowego, a jak tutaj, pan prezes dzisiaj też się wypowiedział, że grozi nam, nie zagraża nam nie odbycie się matur i rad klasyfikacyjnych. Znowu pani kurator trochę przesadza, tak. Dlatego że zapytany, nie, czy jest zagrożenie matur, odpowiedział, że jest. Zagrożenie jest. Że tak, że takie zagrożenie istnieje, więc ono jest jakby w świadomości istnieje nauczycieli. A propos tej godności, chciałabym jeszcze powiedzieć, że dobrze by było, żeby również rząd i przedstawiciele rządu szanowali nauczycieli, dlatego że absolutnie tego nie widać. Widzą to również uczniowie, jak to wygląda. I jeżeli się nie szanuje nauczycieli, podważa się ich pracę, podważa się ich... Tymi protestsongami, tymi jednak happeningami, to sami podważają swój etos i godność. Ale ja przepraszam bardzo, ale z dziećmi również się śpiewa, ale tu jest poważny piosenki. Strajk. Nie słyszymy merytorycznej dyskusji, tylko widzimy panią, czy tam pana, który jest przebrany za krowę. Ale merytoryczne, emocjonalne, burzliwe dyskusje odbywają się również w czasie strajku. Mówiła pani Urszula Woźniak, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Bardzo dziękuję. A w Gdańsku... A mogę na koniec tylko powiedzieć i pożyczyć wszystkim słowa, szacunku. Tak. A ja chciałabym właśnie wszystkim nam pożyczyć takiego szacunku do własnej osoby i do osób innych, które czasami mogą mieć inne zdanie. Szanujmy się wszyscy. Monika Kończyk, pomorska kurator oświaty z Gdańska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie laptopa, komputera PC lub IO z procesorem Intel lub AMD otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Od soboty w Lidlu. Karkówka wieprzowa marki Rzeźnik 47% taniej, 8,95 za kilogram. Cukier królewski 40% taniej, złoty 49 za kilogram. Szczegóły promocji na www.lidl.pl. I banany premium 30% taniej, 3,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Dzień dobry. Chciałbym polecić wszystkim outlet Toyoty. Prowadzę firmę. Potrzebowałem auta dostawczego, niezawodnego. Wybór padł na nową Toyotę ProAce. Mogę załadować nawet tonę 400, ma fajne radio.